مقدمہ، اس مختصر رسالے کی تقریر یہ ہے کہ 1352 ہجری یعنی 1933 میں جب میں نے ترجمان القرآن نیا نیا جاری کیا تھا، ایک صاحب نے مجھے ایک طویل خط لکھا جس میں اس پیچیدگی کو حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو جبر و قدر کے مسئلے میں پیش آتی ہے۔ تاریخی دلچسپی کی خاطر یہ بات ظاہر کرنے میں مضائقہ نہیں کہ یہ صاحب چودھری غلام احمد پرویز تھے، کیونکہ بعض آیات اس کے سامنے ایسی آئی ہیں جن سے جبریت کا مفہوم نکلتا ہے اور دوسری آیات صریح طور پر قدریت کی تائید کرتی ہیں، اور بظاہر ان دونوں قسم کی آیتوں میں ایسا تناقض محسوس ہوتا ہے جسے آسانی کے ساتھ رفع نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس خط کو بجنسی رسالے میں شامل کر دیا ہے اور اس کے جواب میں ایک مفصل مضمون لکھا، یہی سوال اور اس کا جواب اس وقت کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ خط یہ تھا: انسان کا مکلف بجزا و سزا ہونا ہی اس بات کا مقتضی ہے کہ اعمال و افعال اس کے ارادے و نیت کے تابع ہوں، اور اس ارادے و نیت پر کسی اور طاقت کا تصرف نہ ہو۔ قرآن کریم کی ساری تعلیم کا لب لباب یہی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دے کر باز پرس کا مستجب ٹھہرایا جائے۔ ضلالت و ہدایت، عذاب و ثواب، نکبت و ثروت، مصیبت و راحت، غرض یہ کہ دنیا و آخرت کی میزان کے دونوں پلڑے قدرتی نتائج ہوں، اس کے اپنے اعمال کے، اور یہ نتائج مرتب ہوں کسی خالص قاعدے کلیے کے ماتحت۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات سے ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ انسانی ارادہ خود مشیت یزدی کا تابع ہے۔ مثلا دلالت و ہدایت کے متعلق ایک طرف تو ایسی کھلی اور واضح آیات موجود ہیں جن سے نور و ظلمت، ایمان و کفر، ہدایت و ضلالت کی راہوں کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادوں اور مساعی کے ماتحت قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر آیت 3۔ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار رہے اور چاہے تو ناشکر گزار بن کر رہے۔ وہدیناہ النجدین، سورۃ البلد آیت 10۔ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آیت 69۔ جو لوگ ہمارے معاملے میں جد و جہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ الکہف آیت 29۔ جو کوئی چاہے ایمان لے آئے اور جو کوئی چاہے ایمان نہ لائے۔ دوسری طرف ایسی آیات بھی ہیں جن میں ان چیزوں کو مشیت ازدی کے تابع بنایا گیا ہے، مثلا لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، سورہ ابراہیم آیت 4۔ ترجمہ: بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، سورہ الانعام آیت 111۔ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ اللہ چاہتا۔ سورہ مدثر میں جہاں فمن شاء ذکرہ آیت 55، جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور سورہ تکویر میں ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم آیت 27-28۔ یہ ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے۔ کہہ کر قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسانی ارادے کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آیات وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہتے ہو اگر اللہ نہ چاہے، کہہ کر اس ارادے کو مشیت باری تعالی کے ماتحت قرار دیا اور سلب کر دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اکثر جگہ گمراہی کے لیے اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین، سورہ البقرہ آیت 26، وہ اس قرآن کے ذریعے سے صرف بدکاروں کو گمراہ کرتا ہے، ویضل اللہ الظالمین، سورہ ابراہیم آیت 27، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ النساء آیت 55، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے انکار کی وجہ سے مہریں لگا دیں، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، سورہ توبہ آیت 127، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو نہ سمجھتے تھے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہدیناہم اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم، سورہ التوبہ آیت 115، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے لیے اسے گمراہ کریں جب تک کہ یہ اس کو یہ نہ بتا دے کہ انہیں کس بات سے بچنا چاہیے، اور ہدایت کے لیے بھی ایسی شرائط بیان فرما دی ہیں، یہدی الیہ من اناب، سورہ الرعد آیت 27، جو کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت 69، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدا، سورہ محمد آیت 17، جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی قبیل سے اور متعدد آیات قرآنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ایسی آیات بھی ہیں جن میں کسی شرط اور قید کی ضلالت و گمراہی کو مشیت باری تعالی یا فضل ازدی کے تابع رکھا گیا ہے، مثلا آیت محفل صدر فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہتے ہو اگر اللہ نہ چاہے۔ اسی طرح عذاب و مغفرت کے بارے میں جہاں ایک طرف صاف و بین اصول مقرر فرمایا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ زلزال آیت 7، جو کوئی ذرہ بھرنے کی کرے گا وہ اس کا نیک اجر دیکھ لے گا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، سورہ البقرہ آیت 286، جو کچھ نیکی اس نے کمائی اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اور جو بدی اس نے سمیٹی اس کا وبال اس پر ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، سورہ جاثیہ آیت 15، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کا وہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا وہی بھگتے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سورہ آل عمران آیت 129، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، یعنی عذاب و مغفرت بھی مشیت ازدی کے تابع ہیں۔ مغفرت میں تو خیر کہا جا سکتا ہے کہ وہ الرحمن الرحیم غافر الذنب اپنی شان کریمی سے گناہگار کو بخش دے گا، لیکن یعذب من یشاء کی یہ تاویل مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ گناہگاروں میں سے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن پوری آیت کا قرینہ اس کی طرف قوی دلالت نہیں کرتا۔ نکبت و ثروت کے لیے بھی قرآن کریم میں اقوام گزشتہ کی تاریخی شہادتوں سے اصول کی تائید کی گئی ہے کہ جاہو اقبال دراصل ایمان و تقوی، پاک باز زندگی، اعمال صالح ہے اور قانون فطرت کی پابندی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور اس کے خلاف چلنے سے ذلت و مسکنت غضب الہی کی شکل میں طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ المائدہ آیت 66۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل پر اور ان کی تعلیمات پر قائم رہتے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی تھیں، تو وہ اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھانے کا سامان پاتے۔ یا اور متعدد آیات، لیکن دوسری طرف یہ آیات بھی قرآن شریف میں ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورہ البقرہ آیت 216۔ اللہ جس کسی کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، سورہ رعد آیت 26۔ اللہ جس کسی کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کسی کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، آل عمران آیت 26۔ جس کسی کو تو چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور جس کسی کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ مصیبت اور راحت کے باب میں بھی کھلا کھلا فیصلہ ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورہ آیت 30۔ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے اپنے ہی ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورہ النساء آیت 78۔ اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ ان کو بتا دے کہ نفع و نقصان جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن کل من عند اللہ کے ساتھ ہی دوسری آیت میں ہے کہ ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، آیت 79۔ ہر بلائی جو تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور ہر برائی جو تمہیں پیش آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو بہت سی احادیث انسان کے مجبور و مقہور ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا به واذا سمعتم برجل تغير عن خلقه ولا فلا تصدقوا به فإنه يسير على ما جبل عليه، جب تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کی تصدیق کر سکتے ہو، لیکن اگر سنو کہ ایک شخص اپنی تینت سے ہٹ گیا تو اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، کیونکہ آدمی ایسا ہی ہو کر رہتا ہے جیسا اس کا خمیر ہے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یا ایک حدیث شریف میں ہے کہ لوگ میں پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض لوگ مسلمان پیدا کیے گئے ہیں۔ میں نے اعتراضات مختصراً لیکن منعن پیش کر دیے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر کا مسئلہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا دنیا میں مذہب کا وجود، اور ہے بھی کچھ لا یخل ساہی۔ ہر ایک مذہب نے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے، لیکن افراد و تفرید کر کے ہندوستان و یونان میں اگر تناسخ کے چکر اور جنم لکھا تھے انسال کو کلیتاً مجبور محض بنا دیا گیا ہے، تو ایران کے آتش کدوں میں خدا کو بھی معطل محض بنا دیا گیا ہے۔ حکمائے فرنگ کے ایک فرقے نے اگر خدائے خالق کو ایک گھڑی ساز کی طرح سمجھا کہ جو ایک دفعہ گھڑی بنا دینے کے بعد اسے اصول اور قاعدے کے تحت چھوڑ کر خود عزم معطل ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ہاں کہ جبریہ و قدریہ کی بحثیں بھی کم متشدد نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ فطری لحاظ سے اس باب میں ایمان و عقل کے دونوں پلڑوں میں توازن مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اسے کما ہوا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر چند میرے نزدیک مسئلہ قضاء و قدر جزو ایمان نہیں ہے اور اس کی حیثیت ایک مسئلے کی ہے، لیکن چونکہ قرآنی آیات میں بقول معترضین بظاہر تضاد نظر آتا ہے، اس لیے اس مسئلے پر غور کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ ہرچند بہت پرانا ہے اور اس پر مخالف و موافق بہت کچھ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس دور میں میں اور ہیں، جام اور ہے، جم اور، اس لیے دور حاضر کے طرز استدلال و استنباط نتائج کے مطابق اس کے متعلق بھی گفتگو کی جانی ضروری ہے۔ اگرچہ یہ رسالہ ابتدان اسی خط کے جواب میں لکھا گیا تھا اور اس کے لکھنے کا اصل مقصد اس تعارض کو رفع کرنا تھا جو قرآن مجید کی بعض آیات کے درمیان بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو مسائل زیر بحث آ گئے ہیں وہ مسئلہ جبر و قدر کی اس گتھی کو سلجھانے میں ان تمام لوگوں کو مدد دے سکتے ہیں جو فلسفہ، اخلاقیات، عمرانیات اور دوسرے شعبہ علم میں اس گتھی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی فائدے کو ملحوظ رکھ کر اس رسالے کو اب کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ آخر میں اپنے ایک مضمون کو بھی میں نے اس کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر لگا دیا ہے، جس سے اسی مسئلے کی مزید توضیح ہوتی ہے۔ ابوالاعلیٰ۔